دیمه یو ګرځیدو دا خود قرآن شریف تاسو مونږه واو نو چې باندې قرآن شریف او پیجنې چې وای دا مونږه سو او اذان په پته باندې پوه کی دا او شو په لوی اول آداب د قرآن شریف نه دا طریقه ده چې قرآن شریف لولي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوای رستو داینه با بسم الله الرحمن الرحیم وای اعوذ بالله ولی مقدم شو فبسم الله باندې نو دا اعوذ بالله ذکا مقدم شو فبسم الله باندې شته ده نه دغه بند شو نو قران شریف ولټیج وکمي نو قران شریف د قران هغه کې چې قران شریف بلسان عربي مبين په ژبه عربي فصیح معنی راغله ده او اوس د قران عظمت اشاره ده القران عظمت القران ما معلوميږي لو انزلنا هذا القران على جبل الله ويكم دا قران په غر نازل کړو لرئته تب دا غر ويني خامخا دا غر به ويني خاشعا ذليلا متصدعا متشققا شي دنكي ذري ذري بشي من خشيه الله لوجد يرد الله تعالى د قران عظمت ته دا اشاره ده دا عظمت د قران ته اشاره ده او دی بل انسان ته منازل کړل دي د انذار د انسان رفعت ته اشاره ده چې دا انسان د غرونو نوم زیات ده د دې غرونو دا انسان سی واده دا په دلیل قطعی سره اعوذ بالله ثابت او بسم الله الرحمن الرحيم اغه په حديث سره ثابت ده وحي خفي سره عثات پیدا نكي په مینز کې راته نقصان پیدا نكي نو په اعوذ بالله کې دفع د شر ده او دفع د شر په جلب د خیر باندې مقدم ده علماء جواب کوي چې دفع د شر پراتلو د خیر جلب د خیر باندې دا مقدم دی ذکا اعوذ بالله مقدم شو یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای او بسم الله الرحمن الرحیم ورپسې وای د آداب د قران نه د علم نه د کتاب نه ته شروع کې په دې طریقه باندې شروع کو منګو په دغه طریقه باندې شروع کو اعوذ بالله و بسم الله و اولیاء یو ځل درود شریف وای لکه په واسطه د پیغمبر دا قران مونږ ته راغلی دی نو درود شریف لازم نه دی او کو وای نو برکت ورته راشي نو ځکه اعوذ بالله به مخکې وای او بسم الله الرحمن الرحیم ورسته وای دویم دا آداب دا قرآن نا لا يمسه إلا المتوهرون نو مسکه قرآن مگر پاک چه او دست دیوی قرآن لبا لاس ورلی او که او دست دیوی نو قرآن لبا لاس نورلی لا يمسه إلا المتوهرون نو مسکه قرآن مگر پاک خلق چه پاکان وی ناغی قلت دي لا يمسوا إلا المتوهرون ظاهري دي قرآن معنى ذا كي ظاهر قرآن لبلاس نور دي النور خلق دي نبالي أو مفسرين وي لا يمسوا نمسا كي أسرار دي قرآن أسرار دي قرآن مگر پاکان وخلق تالله أسرار خي أسرار ولور كي أسرار ولور كي پاکان وخلق تالله چې هغه ډیر متقیان او پاکانی هغه ته الله د قرآن اسرار ورکی خانه. نو دا د اعوذ بالله او د بسم الله دا تقدیم دا څه وجه ده؟ په دې باندې پوه شوئ که نه؟ نو دا ځان پرې پوهوئ، دا ځان څخه ساتئ. اوس بله خبره دا ده، پرون مونږ سورة فاتحه ویلې وه که نه؟ نو په فاتحه کې به زه تاسو ته سوام اول اعتراض او سوال دی، دا سوال اول سوال دی په شروع کې چې څه وجه ده سورة فاتحه مقدم شوه او اقرا باسم ربک الذی خلق مقدم نشو. نزول کې قرآن شریف شروع د اقرا باسم ربک الذی خلق نشو دی او په ترتیب عثماني کې الحمد مقدم شو، سورة فاتحة، سورة فاتحة دا پینزم سورت تے پا نزول کی، دا پینزم سورت تے پا نزول کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق بصیر آغلو، یا ایو المزملو، یا ایو المدثرو، اگر آغلو ورپسی، نو سورة فاتحة ولی مقدم شو، دا یولوی سوال دے. سوال جواب څه دی؟ نو جواب دا دی، اجمالی جواب دا دی چې سورة فاتحه اجمالی قرآن شریف دی. سورة فاتحه اجمالی قرآن شریف دی او باقی قرآن شریف دا نور تفصیل دی. او دا د طالبانو مسلمه خبره ده چې اجمال مقدمی په تفصیل باندې، اجمال مقدمی په تفصیل باندې، دا یو لنډ جواب ده د طالبانو د علماو. اوس موږ په دې ځان پوهیو چې دا څنګه اجمالی قرآن شریف دی. قرآن خو یو قرآن دی، دا اجمالی قرآن شریف څنګه دی؟ نو هغه د څه نه معلومیږي؟ د دې دلیل څه دی چې دا اجمالی قرآن شریف دی، باقي قرآن شریف تفصیل دی؟ د دې دلیل آیات شریف دی. آیات کې الله تعالی وایي ولقد آتیناک سبعا من المثانی، ولقد آتیناک سبعا، فتی سره درک ما تا ته و آیاتونه د فاتحې، دا و آیاتونه د فاتحې دا می دل درک، والقرآن العظیم او قرآن عظیم می دل درک، والقرآن العظیم معتوف غیر وی د معتوفون علینا، والقرآن المفصل، قرآن عظیم یعنی قرآن مفصل اغه می درک. نو دی آیات نا معلومه شوا چې فاتحه اجمالی قرآن شریف دی او باقی قرآن شریف تفصیل دی. دليل ثلاثة دا آيات ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فإذا درك ما تاتا وآياتنا مثاني شي مكرر دي الفاظ داغي، مثاني مكرر دي بيا بيا لستيشي فموسكي لولي الفاظ بيا راضي، مثاني مكرر دي پنزولكي. فاتحه دو ځله نازله شوې ده، یو ځل په مکه کې او یو ځل په مدینه کې، بعد التحویل القبلته په شکریه کې راغلی ده سورې فاتحه پس تحویل قبلینا. نو مثالی ورته په دې معنا وي، په دې اعتبار یې وي، د الفاظو په معنا یې وي، د مضامینو په اعتبار یې وي، مثانی ځکه یې وي. په نزول کې اعتبار دا الفاظو مقرر دا بیا الفاظ دی بیا بیا راضی الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب الحمد لله الذي نزل على عبدي نازل کلمه په باندې خپل وانه دا الفاظ بیا بیا راضی نو مثانی ورته ذکر وی چې فاتحه دا دوه ځله نازل شوی ده نو فاتحه د آیات نه معلومه شو چې اجمالی قران شریف دی والقران العظيم معطوب غير المعطوف علينا والقران المفصل القران مفصل ماذا لدرك نيو دليل اداده تقديم الفاتحي شي فاتحي ذكر مقدم كلا بترتيب عثماني كي او اقرا باسم ربك الذي خلق مقدم نك يو جواب علي بوشوي دويم دليل سله دویم دلیل حدیث دے مشکا شریف پا کتاب فضائل القرآن کی اگوری حدیث شریف کی راضی دا سی صورت لکا سورہ فاتحہ دا نپا تورات کی نازل شئی ہوا نپا انجیل کی نازل شئی دا نپا زبور کی نازل شئی دا الفاظ دا سی دیخا او نپا قرآن کی نازل شئی دا نا حدیث نخبل معلوم شو چې فاتحه اجمالی قران شریف دی ولی دی حدیث ته وګوره ام دقه الفاظ دی چې دا سی صورت لکه صورت فاتحه دا نه په تورات کې نازل شوی و نه په انجیل کې نازل شوی دا نه په زبور کې نازل شوی دا او نه په قران کې نازل شوی دا نو دا حدیث ته معلوم شو چې فاتحه اجمالی قرآن شریف دے او باقی قرآن شریفی تفصیل لکھا دویم دلیل دا حدیث دا مشکات شریف دے دریم دلیل سا دے چی فاتحہ اجمالی قرآن شریف باقی قرآن شریفی تفصیل لے قول دا حضرت علی کرم اللہ وجہ او دا امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پر مکتوبات کی دعوی لی دی او تفسیر کبیر مراغست دی خواہ تفسیر کبیر مراغست دی امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اغنوے لی دی دا حضرت علی نے دا منقول لا اغدات منقول لا چی تمام کتابونه تمام کتابونه په قران کې دي تمام کتابونه اسمان نه ټول کتابونه راغلي او سلور د پاسه سل قران سره دا درې د پاسه سل کتابونه ټول په قران کې پراته دي او دا ټول قران شریف دا ټول قران شریف په سورت فاتحه کې دی دا ټول قران شریف په سورت فاتحه کې راغلی دی او ټول سورت فاتحه په بسم الله الرحمن الرحیم کې راغلی دی ټول بسم الله الرحمن الرحیم په حرف د با کې راغلی دی دا د حضرت علی ثبنا اغه نقل کړی دی خو نو دا لګران دی دی ته ول توجه وکوي چې دا څنګه په تمام کتابونه په قران کې دي نو هغه ټیک ده فيها کتب قیمه په دې قران کې کتابونه مستقیم پراته دي دا څومره کتابونو مقصد مطلب اگر پا قرآن کی پروت دے اور طول قرآن شریف پا سورہ فاتحہ کی سنگ راغے نو پا دی طریقہ مانے راغے دی تا وکی دی دا یاد آتے قرآن شریف دا قرآن شریف سلوری سی کلے دکھا اول ایسا کی بیانی گی دا الحمد نوالي د الف لام ميم نوالي خالقيت پديك مضمون د خالقيت غالبا غالبا بور سراوي ذكا نور ور سر دير مضامين راضي او اصل مضمون خالقيت ده دا بیانی کی دا صورت انعام پوری مضمون دا خالقیت دوی مضمون اگر بیانی کی دا تربیت دا صورت انعام نا دا صورت کاف پوری مضمون دا تربیت بیانی کی غالباً غالباً ورطہ ذکر دے کہ غالب با دا با بیانے انور موم ورطہ را بیانے و اکثر با دا بیانے نو الحمدللہ رب العالمین رب العالمین کی راغے بیا راغے دا مضمون دو تربیت پسی برکت بھی تربیت پسی مضمون دا برکت دے نو مضمون دا برکت راغے دو اگر راغے مضمون دا برکت اگر پسی بیانی گی لیکن خالقیت چی پیدای کی نو تربیت کی نو مضمون دا تربیت شو تربیت پسی سشو برکت شو نو مضمون د تربیت پسی برکت را دے برکت مضمون بیانی گی د سورت کاف نا د سورت سبا پوری او مضمون د قیامت بیانی گی د سورت سبا نا تر والناس پوری دیار یو سر غالباً دیکھا غالباً کہ خالقیت دے دو بیانی غالباً تربیت دے دو بیانی غالباً کہ برکت دے دو بیانی غالباً دو صورت سبعان تر والناس پوری مضمون دو قیامت دے غالباً نوری مسئلی پر گریر را دی وہ غالباً بدا بیانی نو پا قول دا حضرت علی صاحب کی چا غدا قول کرے دے چا طول قرآن شریف پا سور فاتحہ کے دے پا دی طریقہ بانے دے خواد تا سو خیال تراغ دے سلور مضامین بیانے خالقیت تربیت برکت قیامت نو دا سلور مضامین بیانے او دا سلور وارا پا سور فاتحہ کی راغ دے اجمالاً اجمالاً رالاً لیکن دا اجمالی قرآن شریف تھے سنگ اجمال راغے نتا تو پائی مانے چی پوشی الحمدللہ فالحمدللہ کی مضمون دا خالقیت راغے ندلتا خو الحمدللہ ویلی دکنا الحمد للخالق حمد دے خالق لا ذکر دا علم دے مرات وصف مشہورہ دے ذکر دا علم مرات وصف مشہورہ ابتدا طالبان وی لکل فرعون موسا ذکر دا علم دے مرات وصف مشہورہ دے مطلب اس دے لکل مبتل محق دا ہر باطل پہ مقابلہ کی حق وی دا ہر باطل پہ مقابلہ کی حق وی نو الحمد للہ الحمد للخالق حمد خالق لا نو مضمون دا خالقیت پہ دی جملہ کرا رہے ہیں فالحمد للخالق پہ دی جملہ کی مضمون دا خالقیت را رہے ہیں رب العالمین مضمون دا تربیت را رہے ہیں چی خالق شو نو تربیت اللہ تعالیٰ کی نو مضمون دو تربیت راغے پر رب العالمین کی ذکر رب مربی پالون کی تو ویخا پختو کی رب پالون کی تو وی پالون کے دے تو مخلوقات تمام مخلوق دوست او دشمن پالی نو مضمون دا تربیت راغے پا رب العالمین کی مضمون دا خالقیت راغے پا الحمدللہ الحمدللہ کی راغے الحمدللخالق ذکر دا علم مرات وصف مشہورا نو پا یو آیات کی نیم قرآن پا تفصیل کی ختم شو پی اجمال کی یو آیات ختم شو دا قرآن دی عظمت تا گوری او دا حضرت علی صاحب قول تا گوری نو قرآن ختم کو نیم پا یو آیات کی خالقیت پا الحمدللہ کی راغے او تربیت راغے پا رب العالمین کی الرحمن الرحیم مضمون دو برکت راغے پا الرحمن الرحیم کی درہم پس بیانے مضمون دو برکت اگر بیانے دو سورت کافنا در سورت سبا اپورے او دا مصدر دے پا الحمدللہ سر ار یو سورت خواہ کاول سورت دے کہ سورت انعام دے کہ سورت کاف دے کہ سورت سبا دے طول پا الحمدللہ مصدر دے نو درم مضمون دے الرحمن الرحیم راغے دے برکت پا دے آیات کی الرحمن الرحیم دے کی راغے ذکر چھ خالق اللہ شو مربی پالون کے اللہ دے نو برکت ورکون کے اللہ دے کافرانو بدے غیر نہ برکت ہوختو دے غیر اللہ نے دے برکت ہوختو اللہ وی دے برکت نشو ورکول برکت دے ہندہ اللہ تعالی دے باللہ نہ برکت ہوالا کدی دنیا برکت غواړي کدا آخرت غواړي کدا دواړه غواړي الله نه غواړي مضمون د برکت راغې په الرحمن الرحیم کې دا راغې د کوم ځای نه د سورته کاف نه د سورته سبا پورې مضمون د قیامت او دا درین دنیا مراتب دیخوا پیدا شو تربیت واغس برکت ورکو اس با ختمی گی ختمی گی با دنیا با ختمی گی دا دنیا کے سمر انسانان دی دا ختمی گی با سمر مخلوق دی ختمی گی با خوا دا با ختمی گی نو مضمون دو قیامت اگر آغی پا مالک یوم الدین مالک اختیار مند مالک اختیار مند در رضی در جزا دے یوم الدین یوم الجزا یوم الجزا دے جزا باور کئی اللہ تعالی پا دغرس کی دا مضمون راغی در سورة سبعنا ترواناس پوری در سورة سبعنا ترواناس پوری دا مضمون راغی نو دیدے پوری قرآن شریف پا دی دری ویاتونو کی خلاص شو اجمالا او تفصیل کی والناس تورا سید تفصیل کی والناس تورا سید ساتو خیال تراغے ذہن تراغے تقدیم دا فاتحی دا پارا درم دلیل قول دا حضرت علی سید اب قول دا حضرت علی سید اگے مقصد دا دے پدی طریقہ معنی دا طول قرآن شریف پا سورة فاتحہ کی پدی طریقہ معنی پروت دے خواہ پدی طریقہ معنی پروت دے او دلتا قول دے ابن عباس سے ذکر کرے دے قول دے ابن عباس سے اگا ذکر کرے دے لكل شيء لباب هغه وای هر سیز لپاره مغز دی مغز لباب ولباب القران حوامیم او مغز د قران حوامیم دی دا حامیم حامیم و حوامیم راغلی دی کنه دا مغز دی نو قول ابن عباس سر بس چل کے نو منگو اگر آگے قول ابن عباس سے براغے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی قول ابن عباس دیل باب تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو دی ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری اجمالی قرآن شریف ختم شد طالبانو اجمالی قرآن شریف ختم شو سرد لبابنا لباب بیان کرتا با ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی دائی لباب شو در دی پوری قرآن شریف ختم شو اجمالا او پا تفصیل کی او رسید و ناستا پا تفصیل کی رضی و ناستا او پا اجمال کی دا سلور آیات شو دی آیاتونو کی ختم شو قرآن شو نو اگر سوال کہ سو وجد اقرا باسم ربک الذی خلق نزول کی اول اغذ او پا ترتیب عثمانی کی سورہ فاتحہ را داغی جواب داد یہ بھی قرآن آیات جواب دے بلے حدیث جواب دے او بلے قول دے حضرت علی کرم اللہ وجہ اگر جواب دے نو قرآن شریف اجمالا ختم شو و ایاک نعبد و ایاک نستعین سرد لباب نخا لکل شیء لباب و لباب القرآن حوامیم لباب دے قرآن لہو حوامیم و لباب الحوامیم ددی وسرتن مغسل فدع الله مخلصين له الدين داد وسرتن خلاصه فدع الله بلي الله تعالى مخلصين له الدين شي خالص كون کي دل الدين الله بلي هر وقت کي ودعوا ربكم تضرعا وخفيا بلي الله تعالى فتضرو زارای سرا او پا یری سرا خکارا او پت اللہ بلی دو دول قرآن شریف او دو سورة فاتحی او دو قرآن شریف لباب دادی لیکن ابن عباس سے خدا سے ترجمان القرآن دے غوی لکل شئی لباب ولباب القرآن حوامیم ولباب الحوامیم فدع اللہ مخلصین له الدین دا اس دا الحمد للہ کی راغ خالقیت مضمون دا خالقیت راغ رب بالعالمین کی مضمون دا تربیت راغ الرحمن الرحیم کی مضمون د برکت راغ دلته دو نمونه راړل رحمان او رحیم دا دو نمونه ولې راړل ځکه برکت دوه قسمه دی ښه برکت دوه قسمه دی یو برکت دنیوي دی او بل برکت اخروي دی نو دواړه الله تعالی ورکوي چاله صرف د دنیا برکت ورکي او چاله د آخرت برکت ورکي او چاله دواړه ورکي پیغمبری ولور کے بادشاہیم ولور کی سلیمان علیہ السلام تو گورا داؤد علیہ السلام تو گورا دا دنیا برکت اور آخرت دواڑے والا ورکڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دواڑا ورکڑ دارنگ نور مومنانی دواڑا والا ورکی خمالدار بھائی انتہائی او خم زاہد او متقی بھائی دواڑا والا ورکی او چال یو ورکی یا دا دنیا فقیری کی مد دنیا آخرت برکت والا ورکی په فقر کې او دی فقیر که ظاهر ظاهرا فقیر دی او باطنا دی غنی دی او چاله دواړه ورکی نو پر رب العالمین کی ذکا رحمان د دنیا سره لګی رحیم د اخرت سره لګی خان رحمان د دنیا سره او رحیم د اخرت سره لګی په دې ادعیاو کې اولیاء وای یا رحمان د دنیا و یا رحیم الاخره یا رحمان په دنیا کې یا رحیم په اخرت کې نو طالبانو اجمالی قرآن شریف سرد لبابنا ختم شپ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی خواهد دا اجمالی قرآن شریف پا دی بانی ختم شپ نو دا سوال لی اول چی سو جدا سورت فاتحہ ابتدا کی راوڑی شوا او اقرا باسم ربک الذی خلق را نوړش دا غي جواب دا درې جوابونه دي خا او دا خمو دلل جوابونه دي او تا زين ترال چې حقیقت دي دا دیمه ښه شانتي اوس د چې قران شریف ختم شي عرب او عجم ټول بیا دعا کوي کنه نغینا پس دعا کی نو په دعا کې الله تعالی مونږ ته وی اهدنا الصراط المستقيم اهدنا هدایت راته وکړي د صراط مستقيم نو هدایت راته وکړي د صراط مستقيم نو ته د شپې تو کال شوې د تر تلانه د شوي چې سوال کې پیتا ته او کال ته اورته دې اهدنا الصراط المستقيم وای اهدنا معنا ثبتنا ثابت به اوسات په صراط مستقيم هدایت خود را ته کړې دې هدایت اراءت د طریقې ته وای پیغمبر به اراءت د طریقې خیخا لار به خی او هدایت څوک کوي الله هدایت کوون کې الله دې انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هدايت الله کار دے ستا کار تے دے ستا کار لار خولی لار ورتوایا لار ورت برابرو دا هدایت پمانا دے اراءت تے طریقی دے چ لار خول رسول پاک دې را لې کله ده رسول پاک تعالی وای دې ته وایا هاذا صراط ربک مستقیما دا د لار د رب ساده نیغه دا ورته خو هي چې نیغ ما تر اورفي ما ته قربت پیدا شي نه نیغه لار ورته د دې خول د پاره بیانول د پاره الله رسول پاک پیغمبران 124,000 زیات و کم اغیر علی گلی دی چې تاسو اراءت ته طریقې کوي ښا هدایت پیغمبر نشي کولی ښا او د هغې نمونه موجود ده خپل تره ته لګیا و مینت یې کو پټ راته ووایه ښکاره راته ووایه غوږ کې راته ووایه الله ورته آیات راولېږه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء نو اراءت د طریقې دا پیغمبر کوي او هدایت کار د چا دی د الله دی نو طالبانو تاسو خوشحاله اوسئ چې مونږه تاسو ته الله تعالی هدایت نصیب کړی دی او بیا یې راته په لکې د قرآن مینه د علم مینه هغه یې راله اچولې ده نو ته چې تصور کې سوچ کې فکر کې نو ته الله ته متوجه شه چې یا الله تا خو زکه قرآن ته راوستې یم زه دې قرآن ته راوستې یم الله تا راوستې یم زما نور رونه وو زما کلي کې ډېر خلک وو څوک دې نه دي راوستې زه دې راوستم دی قرآن تا دی علم تا زدی منتخب کر نتو چی سوچو کی نستا تعلق بدا اللہ ترا تب اللہ تا میلان پیدا کی ستا تعلق با اللہ ترا پیدا شدیر زیاد ذکا ار وقت بتا دی کی چی یا اللہ ستا انعام دے دا قرآن تا ناس تا قتل اوری دل دا انعام دا اللہ دے رحمت دربانی وریگی انعام دربانی اللہ کو تی منتخب کری پٹول کلی کی تی ور تراوس تی تی دے علم دا پارا وہ خاص اگر دولے نو توجہ اللہ تا پیدا کی پجی ٹولو کی صرف توجہ اللہ تا پیدا کی دل چی خپل مولا سر تعلق اگر دمرا کلک کا او دمرا کلک اوسا او شکر ادا کو شکر ادا کا چی اللہ تا دا قرآن تراوستم تا دا علم تراوستم کشر طالبی علم شروع کی نوری اغیراشی قرآن تا ندید تعلق اللہ سر قائم کی دیازہ چارا ہوتیم اللہ ذکر وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ما بل رضی و سلیتا دیر مینتو کو میں ترہ ذکی نا تب فائدہ مومن دیر فائدہ بدتا ہوشی اگر کہ خدای میں در ولی نرام میں ولی کہ خدای میں در ولی نمائن بیامی میں در خبر ٹک تک دا خو خدای را ولی زما په وینا خو نه کیږي په مینت خو نه کیږي پوه شوې دا خو چې الله راولي تاسو الله راوستئ ښه تاسو الله منتخب کړی یې په یخنۍ نه یې په ګرمۍ نه یې په لوږه نه یې په تکلیف نه یې پروا نه ساتئ خو دې له الله منتخب کړی یې او دا درته الله نصیب کړی دی نو شکر وباسئ طالبان او په شکر سره انعام سی واکیږي لئن شکرتم لأزیدنکم چې تاسو شاکران یې او الله ته کینی قرآن ته او الله ته وایي الله ستا شکریه نشم ادا کولی څنګه ستا شکریه ادا کړم چې تا زه قرآن ته کینولم توفیق دې راکړ ډېر لوی لوی خلق دی ډېر هوښیار خلق دی ډېر اسود حال خلق دے اغیور تا نراولی او زر سرد تکلیفنا سرد بیمارونا سرد ضروریاتونا سرد عوارضونا دے زور تراوستیم او کینو لے دیم دار انسان دمرا ضروریات دی عوارض دی تا پوس مکوا نستا تعلق بچا سر قائم شی اللہ سر بستا میلان ستا رو اللہ تعالی تا بتعلق او د قران مقصد هم دا دی چې د انسان تعلق د الله سره قائم شي بس قران انبیاء علیهم السلام دې د پاره کتابونه راغلي دي چې انسان تعلق د الله سره قائم شي بس او چې تعلق د الله سره قائم شي ته کامیاب شوې تا ته کامیابی د دواړو جهانو حاصله شوه خوشحالی در تا حاصل شوا من کان للہ کان اللہ لہو تو چھے اللہ پا دین کے ذان دے محو کو اللہ بس تا امداد کئی اے ابتلاگان راضی رونو سختے برازی پراحت مانی دا نہیں ملاوی گی خوا دی لارا کی تکلیف دے رسول پاک تا چھے اول آیات اول آیات راغی اقرا دا ورته راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف حدیث ته جبرئیل علیہ السلام داسې ونیسه چې وینیسه نو زور یې ولا ورکو وی اقرا رسول پاک ورته وایي ما انا بقارئ ذق لسن کنیم ذق امی عربیم امیم نو پریخودو نو بیا یې ونیسه وی اقرا خبر بیا ورته فرمایل ما نه بقارئ ذق لسن کنیم ما له خو نه راضی ذق امی عربیم مالا قصد نرازي فدرهم ذلي جيوني سن خذ زوري ولا واركا كي زوري واركا حتى بلغ من الجهد او جهده كي زمان اغا مشقت تورسين يا زد اغنى مشقت تورسين دور زوري راكا نراتي بي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق دا دري ذلي يولي نسو اول زوري جي واركا نو الفاظي ورطا الفاظ ورته وخل دویم زوری چې ورکو معانی ورته وخل چې دریم زوری ورکو اسرار ورته وخل اسرار ورته وخل دې کې طالب ابولا ته اشاره ده چې طالب ابولا تا ته به تکلیف را دی تا به تکلیف برداشت کې رسول پاک ته څومره تکلیف ورسید په اول ځل کې په دویم ځل کې په دریم ځل کې دا تکلیف ورته ورسید تا ته به دا تکلیف راځي ښه ته پروا مه کوه نو طالبان دا تاسو ته به تکلیف راځي ښه یخنی به راځي ګرمي به راځي لوږه به راځي تنده به راځي یو نعمت ته له درکې لوی چ هغه قران دی هغه در تخی نو په تکلیف باندې پروا مه ساتئ ښه راضي به لوږه به راضي تنده به راضي تکلیف به راضي مشقت به راضي سختي به راضي بې د سختۍ نه یو شی نه حاصلیږي حسن ته وایي لا یحتل العلم نه حاصلیږي علم براحة الجسم براحت جسم دا مالدار به ټول ملایانو دا مالدار به ټول ملایانو وشي شيخ الحديثان بو ذكاي تار سولت موجود دي وبرا حتى جسم باني علم نافي ليجي لا تكليف خوجيجي با تكليف بدر كاي سختي بدر كاي يو بودو باني نكيجي برا حت باني نكيجي خوب بريك دي ارتا بريك دي كي خوب در دي ودريغا نخوب بندر دي پناست تلیل خوب ورشی او در ایگان خوب بنده دردی من سر ایو وزیر استاد و اللہ دیو وقی اقلا باشی خوب ورشی اگر با او در ایدو دا تکلیف نو پا اول کی الفاظ پا دویم کی معانی پا دریم کی اسرار تا تبا اللہ تعالی پا دی کی یو لوی برکات در کی تبا او گوری خوب چی دری دلتم تکلیف برداشت کی خواب په یو ځل باندې ګورې دا نه زده کېږي ښه دا ډېر مشکل کوشش غواړي سخت الله تعالی دې تاسو ته او موږ ته آسان کړي او الله دې موږ له راولي نو دا په دې دغه کې خو دا تکلیفونه راځي علم دا د تکلیفونو شی دی ښه دا به تکلیف برداشت کې برداشت کې لوګې سختۍ قسمه قسم مشکلات اغبر عذی تانب اللہ تعالی یو لوی کار یو دین یو ذائع کی بدی منتخب کی تب خلق تا رہنمائی کے دین بورتخے او بیابا شبان وادی مدین گہی رسد بمراد اغا سرون کے دا گڑو بیزو دا وادی دا مدین چ مدین کې ګړي بي دي سرولي موسی عليه السلام د شعيب عليه السلام ګړي نه سرولي شبان وادي مدین گهي رصد بمراد دی به ال مراد ترسي کې چند سال بجا خدمت شعيب کړه چې یوسو کال د شعيب عليه السلام ګړي وسري نو چې الته ګړي وسرولي هر پیغمبر باندې الله ګړي سري رسول پاک صلی الله علیه وسلم وای بخاری شریف کی راضی ما د اهل مکہ او گڑی پدوانی زبانی سرول دی پدوانی باندې ما د اهل مکہ او گڑی سرول دی دا ولی د طبیعت دا فکی یو گڑا با په تختی بل وا په ته ابر اړه بل بلنګی کی هغه سنباله بل بل په تختی خوراک خام به کې قبول وې بودی رب راځه مکه نو پا دی والا طبیعت برابر کی حدتی کی نو بیای ورطاوی موسى عليه السلام تيذا اذهب الى فرعون انه طغى نار شديد ركودي وتجاوز كله لقا دوس ذا بلتوي لا شورتا قولا له قولا لينا خب نرم باني ورتوا يا خا سخت امخي ونرم خي قولا له قولا لينا فنرم ورتوا يا شو منا الله تعالى نو خبري نرم ديري خي بكينا النرم تقول إلى غير عاشي قال قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى تعالى وي سورة تكليفون برداشت کري دي خواه سمرا اغا تكليفون برداشت کري پاهي كي نو مطلب من طالبان تاسو تا تسليم دا او تاسو تا دا علم چه علم غربي دا سختينا حسن سيب قول لي لا يحصل العلم براحة الجسم علم براحة جسم باني ناسي لگي دا با اوگه تگه تکلیف با برداشت که سختی با که علا بدر تدا حاصلی اللہ دی منگا تاسولا دو قرآن شریف دی علم نلو یه سرات کی علم دو قرآن شریف دا نخلاصی گی خواه عمر با دخلاشی علم دو قرآن شریف دخلاصی دو نده ذکا ویدی شان ورشا کشمیر رحمت اللہ علیہ یو ذائلی کی دو لکا تفاثیر دی دو قرآن شریف پارا جبا کی دو لکا تفاثیر چی تکو رجوان بد اخلاص چی کنا دا چی غیش مار کری دی خدای مغیر غیر مطبوع چی سمر دی دا اگا چی چاپ شمی دی غیلی دلی دی اگا دا اگا کئی دو قرآن شریف دا دید اینا دا سلور اول مضمون دا خالقیت مضمون دا تربیت مضمون دا برکت مضمون دا قیامت دا سلور والا مضامین اول مضمون دا خالقیت بیانی گی دا صورت انعام پوری دوی مضمون دا تربیت بیانی گی دا صورت کاف پوری درے مضمون دا برکت بیانی گی صورت کاف نا صورت سبع پوری د سورت سبع انا مضمون د قیامت بیانیږي تر وناس پورې نو دا مضامین شو حضرت علی سے وای ادا سرور واړه په سورت فاتحه کې راغې فالحمد لله کې مضمون د خالقیت راغې الحمد لله الحمد للخالق حمد د پاره د خالق ذکر د علم دې مراتب وصف مشهوره دې ذکر د علم مراتب وصف مشهوره لك لكل فرعون موسى لكل مبتل محق هر مبتل لبار محق وي مضمون خالقيه راغب الحمد لله كي دي جمله كي رب العالمين كي راغب مضمون التربيه رب بالون كي توي مربي توي نو تربيه مضمون راغب ده رب العالمين ده سوره انعامنا ده سوره كاف پوری پدیا و یاد کی اجمالی قرآن ختم شو مضمون دا برکت دا سورت کافنا دا سورت سبع پوری و الرحمن الرحیم کی راغے و دلتے آیات کی دو نمون راغے دکہ یو دنیا برکت دا آخرت برکت او درم دوارا والا ورکم ناقیم والا ورکم نو دا دا سورت سبع انا دا سورت سبع پوری دارا دا سورت سبع انا دا مالک یوم الدین مالک یوم الدین پوری دا مضمون دا قیامت را نو دا سلور والا حصی را لی پا سورت فاتحہ کی نو طول قرآن را لی پا فاتحہ کی کنا اجمالا حضرت علی سے قول دا مطلب چی پا دی پوشو چی سنگ فاتحہ کی اجمال نو چی پا دی معنی را لی نو دا اجمالی قرآن شریف در دی پور اخلاص شو هل تقول دا حضرت علی سے دا خمائی بانی بانی پوشو چا قداوی لی دی خو مخ کی خبر پاتے دا ابن عباس سے ابدلتا کہ وی لکل شئن لبابن و لباب القرآن حوامیم اگر اغل پو ایاک نعبد و ایاک نستعین هایی کتا راقی نو قرآن سرد دینا ایاک نستعین پوری ختم شو سرد لباب سرد لبابنا قرآن اجمالی ختم شو تفصیل کے لئے اللہ ختم کی اللہ دے تفصیل کے تاس و ما روح ساتی اسوک جو قرآن تناسی تو اللہ دے اللہ خصے حت ورکی آغا بوائی اس دا دا طول سورة فاتحة راغ لپسکی دا خبی بانے خبو شوئی و دا ورپسی لگران دے دا گران دا دے چی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دا سلور وانا مضامین رال دا طول فاتحة پسکی رالا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رالا سنگ رالا ندلتا کی بتا سو دعوائی چی بسم اللہ ندلتا بھی الحمد للہ نو اللہ نا خالقیت ندلتا خالقیت مراد شو دلتا خالقیت مراد شو یو مضمون پا کرا گئے چی خالقیت دے اس خالقیت سرا تربیت لازم دے چی شے پیدا دے کو نو تب تربیت کے اللہ مخلوق پیدا کو نو تربیت کئی کنا وہ انسان یو گڑا بیدا یو ساروے راولی نو دے بوسو وخو غم والا کئی کنا وہ تربیت لازم دے کنا ولی دے واغست دا ساروے نو زناغی تربیت کئی نو اغور سرا اغور سرا زمنن راوے خالقیت سرا تربیت زمنن خالقیت صراحتن راوے تربیت و زمنن راوے دا یو مضمون پا کہ زمنن راوے دا زمنن راوے پا بسم اللہ کے اور سر زمنن دے لیکن دنیا قاعدہ قانون دے شتے و شے واخلے اور آئے والے بیا والے تربیت آگے کے مسلم خبر دا نو اللہ خالق دے اللہ مربی دے تربیت کئی وہ تو تربیت اقسام دی قسمہ قسم شان طرح تربیت والا کئی وہ قسمہ قسم شان طرح تربیت والا کئی رحمان کی راغ دنیا رحمان دے دنیا طرح لگی دے دنیا دا برکت دل درک دیتے وہ گورا عالم کڑے قاری کے حافظ کڑے یو عہدے در کا افسر اکڑے یو بل بلا ادھر نہ جوڑ کو رحمان راغے دے دنیا برکت ترا رحیم راغے دا آخرت ترا رحیم دا آخرت ترا لگی خا نو رحیم راغے رحم بخکار کئی پا قیامت کی نو پا رحیم کی قیامت راغے پا رحمان کی دنیا راغلا نو یو مضمون پا کہ دمنن راغے دری پا کہ صراحتن راغے پا بسم اللہ کے پوش ہوئی ہوئے یو مضمون زمنان چی اگر تربیت دے او دریپ کے صراحتن الحمدو بسم اللہ الخالق شروع کم پا نمد اللہ چی اگر خالق دے نو اگر خالق اگر دے نو ورپسی اگر تربیت کی مربی دے تربیت و ترزا لازم شب زمنن راغے دری صراحتن یو پا کی زمنن پا بسم اللہ کی دا طول فاتحہ پا بسم اللہ کی پا دیشان سر را لقا سرنگا طول فاتحہ پا بسم اللہ کی را لی یو پا کی زمنن را لی او دری پا کی صراحتن را لی مضمون دا خالقیت راغے پا بسم اللہ کی خالق دے نو تربیت ور سر لازم دا یو زمنن را دے الرحمن الرحیم برکت پہ دنیا را دے برکت کے رحمان نے قرآن تے یقین ہو لی قرآن تے راؤس تے دا دا اللہ رحم راؤس تیو خواب دا اللہ رحم دلتا منگ راؤس تیو او قرآن تے یقین ہو لیو کہ اللہ رحم نوے منگ میں قرآن تناسو سلورم مضمون دا قیامت پر رحیم کے راغے ذکر رحیم لگی دا اخیرت ترا نو قیامت راغے رحم مدربانی کی خواہ ستا دی ناس دی قدر دی بدلا دی جزا اگر قیامت کی در کئی دا نو سلور والا مضامین تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی راغے ستا سو خیال تراغل یو زمنن او دری صراحتن دا سی بوائی خواہ یو زمنن دری صراحتن دا پدی بانے کو پوش انشاءاللہ شتا تو پوش وی خود دیر نہیں پوئے لگ پوئے خیال کوئی چی وی خیال کوئی پوئے دو دو اگر کٹی را لی خواہ زان ویخ ساتے اوز دا طول بسم اللہ الرحمن الرحیم پا حرف دا بی کی را لی دا بانے دا بی کی دا گران دے دی کی بلغن تا خیال کوئی خواہ چی دا طول سلور والا مضامین پا بی کی سنگ را لی دی کی با تب اس دلتا کی فکر کے خواہ چی دا سلور والا مضامین پا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی را لی دی دری صراحتن یو زمنن او دا سلور والا پا بی کی سنگ را لی دا بی کی بی د پارا بی خو پا دیر مانا را دی دلتا بی پا مانا دا استعانت تا خوا بی پا مانا دا سدا دا استعانت تا نو تبا غزم نن راولی بی دا استعانت با مرعی ساتی پا مضمون دا خلق کی شیوا یا اللہ دی فلانی لزوئے ورکی خیر خیستا زوئے والا ورکی اے چاہ الواد نی اللہ دی والا خیستا الواد ورکی نو امداد غوارا پا نم دا اللہ ترا بی دی استعانت امداد غوارا پا نم دا اللہ ترا بی دی استعانت پا مرعی ساتی امداد غوار فقط دا اللہ نا بل چانا نا یو دا اللہ نا امداد غوارا پا مضمون دا خلق کی چی خدای پاک دل خستا زوی ولا ورکی نو چی اللہ ولا زوی ورکی نو بیا با خدای صالح لوی کی خدای خد تربیت ولا ورکی لوی کی نو خالق پیدای که بید استعانت پا مضمون ساتی پا مضمون دو تربیت کی چی خدای صالح لوی کی بیمارون او ساتی بچ کی لویشو لویگی نو بید استعانت پا مرعی ساتی پا مضمون دا برکت کی چی خدای او سوال اخو برکت ور کی عالم کی قاری کی حافظ کی افسر کی بلا بلا تی نجوڑ کی خو بید استعانت پا مرعی ساتی امداد پا غواری پا نم دا اللہ بل چانا نا بل چانا با التفات نکے یو اللہ تب متوجہ شی بید استعانت امداد بغواری پا نم دا اللہ پا مضمون دا خلق کی پا مضمون دا تربیت کی پا مضمون دا برکت کی چی خدای برکت تولا ورکی حضرت علی صاحب چی وی چی طول بسم اللہ الرحمن الرحیم پا حرف دا بی کی دا نو دی بی کی سنگر آر رہا حرف دا با کی نو پا دی صاحب مان را لہا خیال تم را لگ لگ بید استعانت دا مرعی ساتی خیال وکے اول چی اللہ تعالیٰ نا امداد غوارا پا خلق کی پا تربیت کی پا برکت کی پا قیامت کی اللہ نا امداد غوارا تا اللہ تا نزدیکی ستا تعلق دا اللہ تا رقائمی چی گوارے بل چاہتا التفات ہونے کی یو اللہ سر تعلق او امداد غوار دا اللہ نا اللہ نے امداد غوار ذکر اللہ تعالیٰ ورکی اللہ وی اجیب دعوت الدعی ذا دعانی ذکر قبلوں دعا دا دعا کہ ان کو چی دعا غواری تو دعا کو اللہ بھائی قبلی نو دا بید استعانت بمرعی ساتی پسلور وارو مضامینو کی خالقیت تربیت برکت قیامت او دا دری مراتب دی دنیا دی دنیا دری مراتب دی پیدائش و تربیت اونت و برکت ولا ورکو لوی عالم کو لوی افسر کو لوی دغی کو اس بلا فنا کیگی مالک یوم الدین رحمان رحیم کے راغے مالک یوم الدین بادشاہ درد جزا دے اللہ قیامت کے زمنگ امداد ہو کے اللہ زمنگ پردے اساتے اللہ قیامت کے آسانی راولے اس کو دنیا ختم شو دادری درجی دے دنیا وے خانہ دنیا ختمی گی منگ بختمی گو او نظام بختمی گی بار سو تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکة تنزیلا ہر سب ختمی گی خا ملائکی مقرب جن ان تمام مخلوق ختم قیامت را روان دے نو پا مضمون دے قیامت کے امداد غوارا بید استعانت مرعی ساتا پا مضمون دے قیامت کے کہ یا اللہ پا قیامت کے میں پردے اساتے یا اللہ پا قیامت کے رامان دے رحم کی یا اللہ دنیا کے لیے رحم کرے التا من پا رحم کے راولے یا اللہ دلتا دے قرآن تکی نولیو التا رامان تا رحم کی بس مضمون دے قیامت بید استعانت پہ مرعی ساتے پہ آغا تربیت برکت قیامت تو لو کی تصپوش ہوئی وے امداد بغواری فقط دیو اللہ نبا کہ پہ خلق کی وی کہ پہ تربیت کی کہ پہ برکت کی کہ قیامت کی بس اللہ تعالیٰ تا متوجہ شو تب توجہ اللہ تا کی دو دے انسان تا سو گوری کدا سلور والا سلاسل دی طریقی دی دی مقصد سدے دی انسان جوڑ اللہ سر پیدا کود دی انسان چی قربت اللہ تراشی دا ذکر اذکار قرآن دا چی کئی کنا دا دید پارا چی دی انسان قربت اللہ تا پیدا شی دی انسان قربت اللہ تراشی دید پارا ندا پی بید استعانت مرعی ساتا چی یا اللہ تعالی دل خزوئے ورکے بیاوائی یا اللہ تعالی خود تربیت والا ورکے لوئے کی مردنونے اساتے بیاوائی یا اللہ برکت والا ورکے خود عالمے کی بیاوائی یا اللہ اس اخیری وقت اخیر خاتمہ میں پی ایمان کی اخیرت میں خستہ کی دنیا کی قدر آل رہ اخیرت میں خستہ کی بید استعانت با مرعی ساتے پسلو رواڑو کی نقول حضرت علی سے بانے پوش ہوئی چھ تمام کتابوں پہ قرآن کی دی تمام قرآن شریف پہ سور فاتحہ کی دے اجمالاً اور تمام سورۃ فاتحہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دا اجمالاً تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ حرف دے بے دے استعانت کے دے اس پوش ہوئی ہوئے یاد بھائی در تک خاکہ او پی جنے خان ادا دے او پی جن دا اولیاء دیتے اشارہ کرے دا گرد اولیاء ملوی خلق دے خان علم یک نقطہ بسستے باہو نر علم دے یو نقطی کافی دے اے عاقل علم کافی دے اے عاقلہ طالبہ علم دے یو نقطی کافی دے کیا علم دبی دے یو نقطی سے دے علم دبی دے خواندنی بسیار باشد درد سر لڑیر علوم بلی سر خک کی مذہب بلی ختم کی خواہ دا یو علم دے یو نقطی کافی دے علم دے یو نقطی سے دے علم دے قرآن دے قرآن حدیث والا پکار دی علم دا حدیث شو علم دا یو نقطی فقہ والا پکار دا علم دا فقہ شو فقہ لوصول پکار دی نو صرف و منطقہ و نحو آغا پکار دی نو دا طول علوم پا دی یو بی کے راغ للخواہ دا یو بی کے اول قرآن او بیا حدیث بیا فقہ بیا اصول بیا زور پسی منطق و عمر سروایا بیا زور پسی نحو صرف معانی لے جائے اصولوں کی جو دو وکال آئی کی تیر کا علم دے یو نقطے خا علم دا ٹول علوم پہ یو نقطہ کے راج پہ بی کے راج بی دا علم دا قرآن دے اور قرآن لسلے سور علوم موری اتش دی یو بی علم شاغی معنی ذات پوئے پدی معنی وقت لگی خا پدی معنی وقت لگی پدی کی وا پدی بی کی بتا عرصہ پی جانی تب خالق کو پی جانی مخلوق بہ پی جانی نہ مخلوق حقوق بہ پی جانی دا خالق حق بہ پی جانی ما حق اللہ علی العباد ما حق العباد علی اللہ دا بٹول پی جانی خوشت علم دا بی تراشے طالبان اللہ دی علم دا بی تراؤسی چی علم دا قرآن دے خدا دی استاس ضرونوں کی دق علم خاک کی راسخ کی اور تاس اللہ دین لوئی صدر کی خان داد تقدیم دا فاتحی سوال سوال خوش کرنا سوال یو دے اور جواب دمر اگت دے جواب دا اگت دے نو دا تقدیم دا فاتحی دا یو سوال کی راغے او جواب اوشو منگ دے یو شے پدی کی اگر ما دا شروع کنا اگر پاتی شی چی من خوب دا خبر اخلاص شو من دا شروع کولا پا قرآن شریف کی نو دا طالبانو ٹولو تا معلوم خبر دا چی ار فن کی شروع کے نو لابودی دا معرفت دا امور ثلاثہ ہونا کنا لابودی دے دا معرفت دا امور ثلاثہ ہونا چی اغسط دے موضوع دا علم تعریف دا علم موضوع تعریف غرض نو دا خود تمام علوم سردار علم دے قرآن قرآن پاک دے تمام علوم سردار علم دے موضوع علم تفسیر صدا او موضوع قرآن صدا موضوع قرآن توحید آیات ساتھی موضوع قرآن صدا توحید بعض حضرات وہی موضوع قرآن انسان دے دیکھو خلق الانسان من علق آغذائن راخلی لیکن دا قوی اور راجح ورتا ذکر شویلے چی موضوع دا انسان دا بدن دا موضوع دا طب دا دا طب چی خبر کئی دا انسان دا مزغونا دا گیرینا دا لاسنا دا خبونا دے با خبر کئی دا موضوع دا طب دا موضوع دا قرآن اگر وہی انسان دے دان راضی جمع خان سندی سے وہی عبید اللہ سندی رحمۃ اللہ علیہ اگر وہی موضوع دا قرآن جہاد دے موضوع دا قرآن جہاد دے نمو وہ جہاد کوئی فرد دے عبادات ہو دے تو سنگ دا موضوع کر دے آخو یو فرد عبادات ہو دے او تو خدا موضوع دا قرآن سنگ کر دے سندی رحمت اللہ علیہ دعوی لی دی درخواستی رحمت اللہ علیہ وی موضوع دا قرآن انسان دے نمو وہ انسان خدا موضوع دا طب دا طب خبر کئی دا انسان دا بدن نا دا سرنا دا خپونا دا گیرینا دا لاسونا دا دینا وہ خبر در تک ہے دا تنگ گردی محققین وی والد محترم بوینا موضوع دا قرآن شریف توحید دے موضوع دا قرآن شریف توحید دے خواب تعریف دا قرآن شریف سدے تاسو له درځي اصولیارو چې کوم تعریف کړل دي هو الكتاب المنزل حق دے صحیح تعریف کر دے لیکن قائل چې د خپل قول تشریف خپل او کی هغه بهتر ده. قائل چې د خپل قول تشریف خپل او کی هغه بهتر ده. موضوع د قران توحید توحید شو د توحید د باری تعالی نه با تا تا دلائل وی او توحید بثابتی په دلائل عقلیه او نقلیه باندې ښه دلائل بیا په څو قسمه دي او در ترازی او در تواو دلائل عقلیه نقلیه غټ دلائل دار بیا فوقی جوی تحتی داخلی دلائل خارجی خارج د بدن نه د انسان په بدن کې داخلی دلائل هغه به درته وایي ښه دا په اقسامو سره دي دا به رو رو پیژنئ چې مخکې راځي هغې ته به اشاره کوم تاسو یادوي. نو موضوع د قرآن توحید شو ښه موضوع د قرآن توحید شو او تعریف اصولیانو ذکر کړی دی د اصولي کتابونو تعریف ذکر کړی دی تاسو هغه دی هم وونا تعریف د قران چې الله ذکر کړل هغه به تر دي. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. قائل د خپل قول تشریف خپل کیخه تعریف داده تعریف داده کتاب یو عظیم الشان کتاب دے تنوین دے پارے تعلیم عظیم الشان کتاب دے انزلناه نو کتاب جنس دے خواہ نو کتاب ان کی ٹول کتاب ان رالل جنس کتاب ان رالل نو فصل ذکر کئی فصل انزلناه ما نازل کرے دے نو کز قدری ہدایت ہوتا اللہ نازل کرے دے خواہ دی فصل ترا څه چلو شو کنز قدرت هوا تا انزلنا ما نازل کړی دی نو آسمانی کتابونه په کې ټول راغل. نو الله دریم فصل ذکر کوي انزلنا الیکا تا ته مې نازل کړی دی نو تورات انجیل زبور آسمانی کتابونه ته وتل انزلنا الیکا تا ته میں نازل کرے دے آسمانی کتابوں تے ہوا تھا کتاب انزلناہ الیکا تا ته میں نازل کرے دے نو پا کتابوں جن تے کتابوں تا ٹول پا کرا لے انزلناه آسمانی کتابون را نو فصل ذکر کی الیک تا تا میں نازل کرے دے نو آسمانی کتابون تے ہوا تل انزلناه الیک تا تا میں نازل کرے دے لتبین للناس چیتے بیان کے خلق ہوتا ورثے بلغ موزل الیک انزلنا الیک مبارک مبارک کثیر الخیر کثیر النفع معنی کئی تفاسیر مبارک معنی سے کئی کثیر الخیر کثیر النفع منگو ٹھیک تھا بالکل. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وی دا باب لازمی دے مبارک دا باب په معنا د متعدی کې مبارک متعدی په معنا یې کا مبارک قارئ قاری لا برکت ورکی مبارک سامع چې اوري غلا برکت ورکي وګي ورته یې غلا برکت ورکي قاری له لی غلا برکت ورکي مبارکون قارئه سامعه خادمه چې خدمت کوي غلا برکت ورکي مبارکون عامله چې عمل پکې غلا برکت ورکي دا په معنا د متعدی کا دا تی برکتی کتاب دے السامع قل قاری اوریدن کے پشاند لستن کی دے اوریدن کے پشاند لستن کو جرے متوجی وگی ورنا غذا ناسی و متوجی خاص دے تعریف شخا قائل دے خپل قول تشریف خپل اکرا کتاب انزلناه الیکا مبارک لیدبرو چی تدبرو کی کتاب مقصد دار تدبرو کی انسانا فکرو کخا لیدبرو چی دی تدبرو کی فکرو کی سوچو کی ولیتذکر اولو الالباب ننسیت بوالی صاحبان دا عقل دا تعریف دا قرآن شخا موضوع توحید او تعریف قائل پخپل تشریح کرخا قائل تشریح پخپل اوکرا غرض او غایه صدا غرض او غایه دو قرآن شریف صدا سعادت دارینو دو دوار جان خوش قسمتی خوش نصیبی خواه سعادت دارینو لنده کرده دا با والد محترم بی نو آسان بی اگه با گران شه آسانو املاگ گران آسان شے گران نہیں دا نہ دیکھو گران شے آسان کا سعادت دارینو دای غرض غایا دا او دای دا قرآن نراغست دا سعادت دارینو دای دا قرآن نراغست دا اما یاتی انکم فلا یدل من تب تاسو ته نازل کوم کتاب تابع شوی نه کتاب فلا یدل ولا یشقا فلا یدل گمراه کیږي بنا چې قرآن وای ولا یشقا شقی کیږي بنا بدبخی بنا آیات کې الترا دی کنه فلا یدل ولا یشقا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى دائم دا آیات نراغت سے دے سعادت دا دارین سعادت دا دوارو جہان تے سعیدی پا دنیا کی سعید بے پا آخرت کی دائی غرض غایہ دا قرآن کا موضوع توحید تعریفی دا اصول و تعریف ذکر کے او کدغ ذکر کے دا آیات ذکر کے او غرض غایه صدا سعادت دارینو سعادت دارینو صدی کراغ تاوستا نماز جائے من هدن کتاب فمن تبع هدایا فلا یدل ولا یشقا دبا گمراکی پا دنیا کی ولا یشقا فی الاخرہ او نبا بدبختی پا آخرت کی اغیم دو قرآن نر آغتی دا خو سعادت دا دارینو اغیم دا تعریف کولا غرض بے دا بیانو موضوع بے دا بیانو لا موضوع دو قرآن توحید بس توحید دا باری تعالی بر تثابت ای پا دلائل عقلی و نقلی و طرح چی اللہ واحد لا شریک دیو گوری عقلی دلائل نقلی دلائل پا ای امثلہ وی وشوی او تعریف کتاب انزل الله الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب دای تعریف شو او غرض غایه صدا سعادت دارینو نو سعادت دارینو بانی صدا لیلی اما آیاتی انکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا یدل ولا یشقا نبا گمراکیگی او نبا بدبختی گی دا گمراہی نا با اللہ بچ ساتی دا شقاوت نا با اللہ بچ ساتی خوش تابیش دا قرآن چې د قران تابع شاله نو دا موضوع د قران توحید تعریف د قران د غايات او غرض او غايا سعادت د دارینو سعادت د دارینو دا دا تعریف او موضوع را اوس موږ په یو دغه کې شروع کوو علم تفسیر موضوع سره طالبان هر علم کې چې تاسو شروع کوی فقه کې په منطق کې په اصول کې د ټولو کې تاسو شروع کوی دا غي خپل خپل ځان له تعریفونه یې کړه نو دلته کې اوس موضوع بعد وی دا خیر انسان دی نو دا انسان نشخه من حيث انه مكلف جدي مكلف دي ذكاري اقرا نه راغته دا لیکن دا پدی کی دا ټول علوم رال پدی قران شریف کی چې هغه دغه کخه چې توحید موضوع کی تعریف آیات کی سعادت تا دارینو نو کامیابی دی انسان را لکنه قربت دی انسان را لکنه دا اللہ تعالی تا دا قربت پیدا شو او دی با قریب اللہ تا او حق دا قرآن ادا شو او رسول زکول او بلت بیانول اغا ادا شو دا خود قرآن تعریف شو موضوع شو غرش شو دا او پیجند طالبان اس منگ پر علم تفسیر کی لگی آئی ہو تفسیر خو نشو کولے خو او مشرانو آغا دا غب یعنو صرف فا آغا طریقہ لگی آئی ہو دا علم تفسیر موضوع صدا دا علم تفسیر موضوع صدا علم تفسیر بیان کا نو علم تفسیر تعریف فسر یفسر تفسیراً معنى الكشف بمعنى ده كشف او ده بيان صراحه تفسير بمعنى ده كشف او ده بيان صراحه علم تفسير بمعنى ده كشف او ده بيان صراحه اصطلاحي تفسير اتقان في علم تفسير كي تعريف ده بيان كره قال الزركشي رحمه الله عليه الزركشي رحمه الله عليه للي عالم دي اصوله طول لغبان دي نا اغا تعریف کئیو چی التفسیر و علم یفهم به کتاب اللہ المنزل علی نبیه محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانی و استخراج احکامی و حکمی و استمداد ذالک من علم اللغة والنحو والتصریف و علم البیان و اصول الفقه والقراءات ويحتاج للمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ الأتقان في علوم القرآن دوم جلد كده أتقان أغدا تعريف كله زركشي رحمة الله عليه ده تعريف كله ده نو ده تعريف جراند ده فدي ما نتاسو فيا يا ديجي أو كيا دولي شيء ندير خلا أتقان ولا قوري أو والدي محترم رحمة الله عليه بوي دا علم تفسير ستوي هو علم وردم راسانة بيك الخبرة هو علم يعرف به معاني القرآن بقدر الطاقة البشرية هو علم دا علم تفسير يو علم دي يعرف بهاجي في جنديشي بدي علم ترى معاني القرآن معني ده قرآن تو بمعني ده قرآن بيجاني بقدر الطاقة البشري فقدر ده طاقة ده بشر ده يو بردير طاقتي او بردير خذهيني فهيم بي ذهين بي اخو بردير تعريف كي او خبه يالي لكل بي حافظة بي خي نو اخو بزياد تاكري بل بكم كري دوار باقي كرازي هو علم يعرف به معاني القرآن بقدر الطاقة البشرية ده علم تفسير تعريف ده نو تا تا دا د علمي تفسير هغه تعريفي دا ذکر کړه. اوس په دې کې علمي تفسير کې خو ځان لا یو په دې کې بیا د خپلو خپلو دغه مفسرینو ځان له ځان له دغه کړی دی چې علم تفسیر دا ډېر د ضروریاتو نه دی. اتقان په کې دا سختی کړې ده چې دې له به ټول علوم هغه زده کړي، لیکن ټول علوم څوک زده کولی شي؟ عام خلق خو هغه نشي زده کولی. ضروریات به زده کولی شي چې دومره مفرد او جمع هغه پیژني. نو ذکا موضوع القرآن توحید تعریف دغا کتاب انزلنا الیک او غرض سعادت تدارین دا خدای دا او زرکشی رحمت اللہ علیہ اگر گران کرے دے پوشوی اگر وی کت دا التفسیر علم یفهم بی کتاب اللہ المنزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبيان معاني واستخراج احكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغه والنحو والتطريب على البيان وعلم البيان واصول الفقه والقراءه طول بكرا استدي خان دا بدي باني بيجني او شاولي الله رحمه الله عليه وي جميع ما في القران لا يخلو من خمسه بيذ سيدنا وبيانيخا اشياء اول مخاصمه مع الفرق الباطله اول ومخاصمه ده كافر جوابونه وكيخا ده كافر ده قران ده پیغمبر ده الله ده توحيد دشمنان دي اول او دويم علم الاحكام شو لله تيوي علم الاحكام او دريم اغه بياني تذکیر بی اعلی اللہ تذکیر بی اعلی اللہ بی انعامات دا اللہ تعالی فبی ای اعلی ربکما تکذبان تذکیر بی اعلی اللہ سلورم تذکیر بی ایام اللہ آغا وقائع دا عادیانو دا سمودیانو چه عذاب کری دی دا بیانی بيزم تذكير بما بعد الموت تذكير بما بعد الموت اغيتا خيالك ما غيتا تعريفك ايو للتفسير امام غزالي رحمة الله عليه وي في القرآن الشريف كي سلور مضامين دي علم الوصول يعني عقائد، علم الاحكام يعني عبادات، علم السلوك سلوك بكي طريقة، علم القصص والأمثال، علم ده قصص أو ده أمثال أغوى بياني جرتا نو أغدا سلور مضامين بكي إمام غزالي رحمة الله عليه وي. إمام فخر الدين رازي وي بقرآن مجيد كي شبق مضامين ذات دي خالقيات حصر في ذات الله تعالى، حصر الألوهية في ذات الله تعالى، حصر التصرف الله تعالى، نفي التصرف في ذات الله تعالى، حصر العبادة لله، حصر دي عبادة الله چه هر صد الله دي يو الله لبا عبادت كي مالي بي وكو بدني بي خواه. دا امام فخر الدين رازي وي چه شپق مضامين خالقيت حصر في ذات الله تعالى تا الله پیدا کرے، حصر الالوهیت الله الہ دے في ذات الله، حصر التصرف تصرف دا الله تعالی دے، نفی التصرف في ذات النفی بکے جے بل سو متصرف نشتے لکھا، او حصر دے عبادت دا الله فقط دے یو اللہ عبادت بکے. قاضی ابو بکر ابن عربی وی چی دری مضامین دی پا قرآن کی، توحيد تذكير او احكام. توحيد تذكير احكام دا بياني انا دا وي مضامين دري دي. علامه ابن جرير وي في قران مجيد كي دري مضامين دي، قصص يعني اخبار او ديانات او توحيد، احكام اخبار او توحيد. او والد محترم بوي قران شريف توحيد الله تعالى بياني اثبات رسالت او د قيامت، اثبات د رسالت او د قيامت دابه بياني بیا کډیر لن راولي. لکه سړی وي دریاب کې، دریاب په کوزه کې باندی کنه، نو التحلیه ذان خالقول بما يرد الله، هغه کوا چې الله په حکم کړی دی الله برازي شي دانه. والتزکیه عما نهى الله، ذان ساته هغه نه چې منع کړي الله تعالی، بس چې الله رسول منع کړي دا هغې نه ځان ساته، او چې الله رسول په حکم کړي هغه کوا. نو هغه به وي اثبات توحید به کوي په دلایلو عقلیه او نقلیه، او باندې اثبات رسالت به کوي ښه، او تخفیف به ورکوي جهنم ته به دې وغورځوم لړه به دې کوم، بشارت به ورکوي باقي قصص احکام امثال وغیرہ تمام الله تعالی د وحدانیت باندې دا ثابتی چې الله واحد لا شریک دی. تخفیفات به ورکوي قرآن شریف ځای په ځای باندې. اب تاسو ته راځي تخفیف یا دوه قسمه دی، دنیاوي او اخروی. بهترین د تفاسیرونه التفسیر قرآن بالقرآن متصلا، چې تفسیر د قرآن په قرآن سره وشي نو دا ښه تفسیر دی. لکه حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الخيط الاسود، نو د دې تفسیر له نور راغلی. نو اصحابانو باغي رسول پاک ورته تاسو روزه کوم وخت پد وی بالخ لاندې به یو سپین تاریخ یو تور تار، وی چې دې کې فرق پیدا شي نو موږ روزه بیا بندو. رسول پاک خاندل وی دا خو لوی بالخ دی چې دا تارونه راولي. دینه مراد نو دا ټکې سو میاں سو کال رستو راغلو من الفجر، دا د سبا مزه دی، دا د بالخ مزه نه دی، دا د سبا مزه دی. دی د تفسیر بالقرآن، تفسیر بالقرآن دا شو یعنی الله الصمد، الله تعالی صمد دی. د صمد څه تفسیر دی؟ تفسیر بالقرآن یو که کنه لم یلد، چې الله نسو پیدا نه دی، الله صمد هغه ذات ته وایي. ولم یولد، الله د چا نه پیدا نه دی، تفسیر بالقرآن شو. ولم یکن له کفوا احد، نشته دی الله تعالی له سیال یو تن، تفسیر بالقرآن شو. د الله صمد درته تشریح او معنا قرآن وکړه کنه، معنى در قرآن وكرا تفسير در توقف معنى قرآن دي قرآن برسة، بس معنى دي قرآن دي قرآن نتبوثك جي قرآن سوي وسكسيكا تجددس اندرا وس ياد آغا شا نتبوثك جي غور لقولي پا بدن خبل باندي مقصد دي استاد نتبوثك كي نبوهيگي تفسير وقورك كي نبوهيگي. نو دا تفسير بالقرآن اعلى دقا، دا په ټولو کې اعلی دی تفسیر بالقرآن. یا دویم تفسیر په احادیثو د رسول پاک سره، احادیثو تفسیر. درېم تفسیر په تفسیر د اصحابو، چې اصحابو نه منقول ابن عباس ابن وشي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی، دا تفسیر دا درېم نمبر دی. تفسیر دو سلفنا سلو رمش، او کتی رائے بانے وائے غلط امانائی کی ذان غر کے من فسر القرآن برائی فلیتباو مقعدو من النار اگو ذان لا کند دا جوزاق نوکتا نبیا اگا تفسیر بر رائے شو اس تفسیر بر رائے شد نحوی دا قواعدو صرفیہ نحویہ و نخلاف نوی صحیح راضی تے او ذائی کی توجیہ کے نو اغا بیا راضی اغی کی نقصان نشتے رکھا خوچے دو اغی قرآن سر موافق بھی او احادیث سر مطابق بھی نو اغی بانی دا غن راضی او تا ذان نا لقد قادیانی تفسیر کے نو ذان کافر کے جو پرویزی تفسیر کے ذان کافر کے نور خرافات کئی اگئی ذان کافر کئی غامیدی نور تفسیر کئی ذان کافر کئی اگئی دین دا مطلب تو تفسیر دا پارا دا سو سی دنیا اگا ضروری دے اور دا ٹول احکام دا کتابوں اگا سو کوئی نہیں سی طالبہ خود دم ربا کہو چے وہی بقدر وسع در اصلاح کوشب اگر اصلاح نہ تو آنت خاموش بقدر طاقت پل اصلاح کوا کاغان شکولے بیا چپشا یا چپوالے دیکھا دیکھا وہ دزان نہ سمو جوڑو دزان نہ سمو جوڑو نو دا پا طول قرآن شریف پا سورہ فاتحہ کے راغے سورت فاتحہ راغلا فبسم اللہ الرحمن الرحیم کی یو صراحتن یو ضمنن او درے صراحتن او طول بسم اللہ الرحمن الرحیم بحر دبا کے رالا پدی مانی تاسو پوشوے انشاءاللہ خدا پاک دی منگا تاسو لا توفیق را کی توفیق دی اللہ تعالی را کی چیز منگا پدی مانی پوش اسماء دا فاتحی پدی کی دیر اسماء دا فاتحی نو شل نمونے راضی خواہ شل نمونے راضی دن سورة فاتحی شل نمونے تفاثیر لکی دا کثرت دا اسماء دلالت کی پا فضیلت دا مسما باندی چی پا دی سورت کے ویسا کمال دا بارے خواہ لوئی علم دا پکے لوئی علم دا پکے دکا ام الکتاب دے اسماء دا فاتحی فاتحہ ورتا ہوئی افتتاح بھی کی گی فاتحۃ الکتاب ورت ہوئی شروع کتاب بھی کی گی ام القرآن ورت ہوئی درم سورہ کنز ورت ہوئی سورت خزانے ولقد آتیناک سبعا من المثانی وہ خزانی دی وہ علم دی وہ دریابن دی سورت کنز سورت کافیہ ورت ہوئی کافی نے داخل پی زم نمر شپگم وافیہ ورتا وئی وافی دے ٹول لشا شافیہ ورتا وئی شافی دے سورت شفا ورتا وئی اتم نم شفا سورت شفا سب او سورت الدعاء سورت الدعاء ديار لسم سورت الدعاء دعاء شل ارتقى الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم سورت الدعاء شكرا نو سورت الدعاء شو وتعليم المسألة او تعليم سؤال لسم نمي تعليم السؤال طريقة السؤال لارتخيخة دا سے سوال کا وضع اللہ سورة المناجات پی اللہ سمن میں سورة مناجات تے دا مناجات کے اللہ تعالیٰ طرح چدا سورة وائے سورة التفویض سورة التفویض تا اللہ تزان مفوض کر تا اللہ تزان مفوض کر چی اللہ ما ہوئی دا غمی عقیدہ دا دغه می دا معمول عمل می دے اما تا تذان مفوض کرے سورہ تفویض ورته وی خان سورۃ السوال چې سوال کې الله تعالی نه طریقه درته خیته سورۃ السوال ام الكتاب ورته وی خان ام الكتب ام دو کتابونو خان التا ام القران دے دلتا ام الكتب دے خا ولا ثمن ام الكتب دے او بل فاتحة القران فاتحة القران وسورة الصلاة السورة مز فهر ركعت كدا ويلشي دا شل نمونه ذكر كي دا ولي دمر دير نمونه دي ذكر كثرت دا اسماو دلالت كي فضيلت دا مسمى چې په دې صورت کې ډېر لوی کمالات پراته دي ښا ډېر لوی کمالات پراته دي استاد ته اجمالا د دې د الحمد لله رب العالمین دا څو آیاتونه دي اووه آیاتونه نو چې په اووه آیاتونو تاسو پوه شئ الحمد لله رب العالمین کې څه دي فی اثبات التربیت پدی کی اثبات تربیت تے من اللہ تعالی دا جانب دا اللہ تعالی نا اللہ سا تربیت کی الرحمن الرحیم دویم آیات کی فی اثبات الرحمت فی الدنیا والآخرت منہ تعالی دا جانب دا اللہ تعالی پا دنیا کے پا آخرت کے رحمت دا جانب دا اللہ تعالی نا دے دریم آیات مطلب دا د دریم آیات مالک یوم الدین بادشاہ د ردی د جزا دے مالک دے اختیار مند دے د ردی د جزا فی اثبات المعاد پدی کی اثبات د بیا پیدا کی دو دے من اللہ تعالی د جانب دا اللہ تعالی بیا بدی معاد کی بیا با پاسی گی تا صدا نمانے چی بیا با پاسو تا کافران دا نمانے بعض بعد الموت نمانی اللہ وی پدی تو اس بات تماعات دے دے جانب دا اللہ تعالی ایاک نعبدو و ایاک نستعین پدی ایسلورم آیات کی فی اس بات عبادت العبد پدی کی اس بات عبادت تبدل للہ اللہ لرا والاستعانت منہ او غختل امداد غختل دا اللہ نا عبادت با اللہ لکے امداد غوار دا اللہ تعالیٰ نا فقط بل چاہتا با آواز نکے خواہ بس یو اللہ لا تدعو من دون اللہ لہو دعوت الحق دی اللہ لرب لنا حق لہ پینزم آیات اہدنا الصراط المستقیم ثابت و ساتھ منگ پا صراط مستقیم فی اثبات الہدایت پا دیکھ اثبات ہدایت دے من اللہ تعالیٰ فقط اللہ ہدایت کی خواہ انک لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء ہدایت کار دا اللہ دے اراعت دا طریقی پیغمبر لار خی طریقہ بخی 124,000 پیغمبران دید پار را لگلی دی چی لار شی دیتا لار او خی ہدایت زما کار دے تا سورتا لار او خی اہدنا الصراط المستقیم کی فی اثبات الہدایت من اللہ تعالی فقط شپگم یا صراط الذین انعمت علیہم فی اثبات الخلق نعم پدی کی اثبات دو پیدا کولو نعمتونو دے من اللہ تعالی علی المؤمنین پا مومنانو ماندے سمر انعامات اللہ مومنانو لا علم ایمان عقیدہ عمل دا ولا ورك رزق ارث ولا ورك ايخا دا انعامات دي دا قران تناس انعام نده ايمان انعام نده اسلام كار انعام نده قران تغوكي خدل انعام نده دا طول انعامات دا الله تعالى دي الله يعدول شبقم ايات مطلب دا وم ايات غير المغضوب عليهم ولا الضالين غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فی اثبات الغضب و اثبات غضب او دو كفر اثبات الغضب والكفر من الله تعالى على الكافرين فدي کی اثبات غضب او دو كفر دے دے جانب دا اللہ تعالی نے پر کافراں باندھ چ اللہ پہ لوی غضب کرے دیکھا پر کافراں باندھ اللہ لوی غضب دے لوی غضب دے تب اور تو ائی دا تھی دی ایمان دا خدای لوی قار دے غضب دے وقد وبلوا عليهم وجعل منهم القردة والخنادير وعبد الطاغوت قران بداغي مخك بيان كي درتا وهذه الايات السبعه دا ايات نو بمضامينها فمضامين الذي اجمالا دا اجمالا دخا ومنازل القرانيه او منازل القران لها دي ايات لرا تفصيلا اي تفصيل دي ومن ذل قران ده كان وياتون فاتحه ده وياتون فاتحي ده ايات بمقصد بالف ويجي شي يوم انزل قران هو اي قران سو من ذل ده ومن ذل سوره فاتحه سو ايات ندي نجي وياتون بمقصد بالف ويجي شي ده ومن ذل قران هو اي تبقى بمقصد او بمطلب ده دي ايات بمقصد بقوه اوهو دا خو ذکا نتبالا پا قرآن شریف بانی پوش نور پا وو کی دیر فائدی دی پوشوی دا جہنم ودر وادی دی لها سبعت ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم التمخ کی قرآن شریف کی راضی خا او شتا سورت فاتحہ ومن لا ودوي او دا واي الله بده دو جهنم دروازونا بچ ساتي لكي دا كمال ده دا دي عقيدة ده دا دي اقرار ده دا واي دا دي تصديق ده دا دي پجوه باني جاري ده دو جهنم دروازونا بده الله بند بچ ساتي خواه دروازي برتا دي جهنم بند وي دی کی سورہ فاتحہ کی دیر لوی اسرار دی خانا دیر لوی اسرار دی پکی دیر دیات دای اجمالی دی یو یو آیات نظر تووی ہوشوی و منزل سرا و آیاتو نو لگی دل نو دا و فاتحہ اجمالی قرآن شریف شو دا و منزل تفصیل شو یو یو یاد تفصیل شو دام دلیل لده فاتحی ده اجمال چی فاتحی اجمالی قرآن شریف ده ادا و منازل تفصیل لکھا دا اجمالی قرآن شریف ادا و منازل ده قرآن دا تفصیل ده دی آیاتون و دا بل دلیل ده چی ولی فاتحا اجمالی قرآن شریف ده دا بل جواب ده اس من بل و یو خبر کی حدیث کے راضی حدیث شریف کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی لکل شیء قلب ہر چیز دے پارا قلب رقل وقلب القرآن سورۃ یاسین قلب القرآن سورۃ یاسین دیکھا ذکر اثار ہو اٹول مومنان وی خذی سڑی اسو کی جسار ہوئی کنا بس دے بے غم شو رضی بے غم شو خو کلک ہوا یہ دا مکہ دا پو منگے خو اجتماعی ہوا کنا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع ببرا خیجی شی اللہ تا خدا عملو خیجی نور من سکو نو لکل شین قلب وقلب القرآن سورة یاسین پہ سورۃ یاسین کے اداب دے سر لگے دا حدیث سے رسول پاک وے دے لیکن قلوی فلسفہ دا لکل شین قلب وقلب القرآن سورۃ یاسین وہ دے کے فلسفہ صدا یاسین دے کے وہ مبینہ را دی طالبان سورہ دی پکی وہ مبینہ پہ سورۃ یاسین کے را دی خواہ دا ومبين راضي أول مبين كي الحمد لله رب العالمين راغي وشوي إلا البلاغ المبين بوري الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم راغي إني ذل في دلال مبين مالك يوم الدين راغي إن أنتم إلا في دلال مبين صلوا رم داراغي بريك إياك نعبد وإياك نستعين راغي وقرآن مبين بينذم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم خصيم مبين شبقم أغي كراغ خصيم مبين غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو وآيات شو هو مبين شو يوم مبين كبا يو آيات راولي يوم مبين كبا يو آيات راولي أغي سرا تاسو بيو قوري ذان لا رأي ولي فكر بكيو كي مظول ذور ور كي نو اس پا هو مبينو كده وآياتون دو سورة فاتحي رالا او منازل فدي هو مبينو كراغي هو مبينو كراغي نسورة ياسين لكل شيء قلب وقلب القرآن سورة ياسين ذكا هو آياتون دو فاتحي بكراغ نداي قلب ده او ارشي پا قلب كي پروتي ندا طول پا قلب كي پراتي ذكا شتي اولولي ستا قلب كي نورانيت پیدا شي اغا نور ورتراشي ندا پدی صاحب باندی دو قرآن شریف کے آغا دو وو آیاتون سرا وو مبین آغا ورسر را دلقا وو مبین ورسر را دل دا وو مبین ورسر را دل پا وو آیاتون کے دائی بل چه فاتحہ اجمالی قرآن شریف دا وو مبین تفسیر شخا دا اجمال شو او غیر تفصیل شو او دا طول پا قلب کی پراتے دی دا طول پا قلب کی پراتے دی پوتی تو مفاتح کلم راکلی شوی ماتا مفاتح الکلم اغسلی اغدادی کتا سوری دلی وی داود علیہ السلام پا چی پا از سوری دو انو زبور بے اخلاص کرو نو اجمالاً بے اخلاص کرو کرن فدی طریقہ مانے بے اخلاص کرو فدی طریقہ مانے بے اخلاص کرو او باغی جب پڑڑا اوڑی اگئی اجمالاً قرآن شریف اوئی قرآن شریف اخلاص کی لگا حدیث کی را دی تادریز اللہ قلو اللہ وحدوی اجمالاً دی قرآن شریف ثواب اللہ تعالیٰ ستاپ عمل نامہ کے لیے کی نو اجمالاً ادا لولی کے کانا نو اجمالاً تا اخلاص کو نو پا دی پوری پوشو طالبانو چی منگ قرآن شریف اجمالاً نن خلاص شو پا ایاک نعبد و ایاک نستعین مان ہر کہے چی خلاص شو إياك نعبد وإياك نستعين باني وزد عرب أو عجم عرب أو عجم ده سلف و صالحيننا طولنا مرويني چه پنیز ده ختم ده قرآن يو دعاي مستجابة اللا دعا قبلي اللا دعا قبلي نؤس اللا تعالى ممتا ده دعا چل خيخا دل تراتا دو دعا جل چه قرآن شریف ختم شو دعاو کا قرآن شریف ختم شو اس دعاو کا نقولو فی الدعا دل تبور سرطا کیلی قولو فی الدعا اهدنا الصراط والمستقیم او آئی پا دعا کی اک خوب دیکھنا قولو فی الدعا بعد ختم القرآن ولباما علبابه او آئی پا دعا کی پس ختم دو قرآن نا سرد لبابنا قولوا في الدعاء بعد ختم القرآن مع لبابه اهدنا الصراط المستقيم ثابت ساتي منغا اهدنا ثبتنا خا ذكا هداية تحصیل د حاصل راوځي چې ته له اوسه پورې پیدایت نه شوې تو کالو ته ورسې دي نه ثبتنا علی الصراط المستقیم ثابت او ساتي موږ په صراط مستقیم دوام دي صراط مستقیم څه ته وایي طالبانو ابن عطاء رحمة الله عليه صراط مستقيم توحيد الله تعالى صراط مستقيم ده ابن عطاء رحمة الله عليه ده ما ناكر صراط مستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده خال رسول الله صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم صراط مستقيم أصحابان ده رسول پاک ده أصحاب اكرام اصحابان رسول پاک دا صراط مستقیم دے بأيهم اقتدیتم اهتدیتم ہر یو پسی چ روانی لار بمو مئی خواہ نے صحابان رسول پاک دا اہدنا صراط المستقیم او دویم دا صراط مستقیم سلف صالحین سلف صالحین سلف صالحين ها كابر علماء اولياء اتقياء بزرگان بعلم ظاهري باطني باني پويدون كي اغا صراط مستقيم باني دير روان دا ابن عطوة رحمة الله عليه دا مانا كري اسألو رما پي زم مانا كي اهل سنت والجماعت اهل صراط مستقيم چاته وای اهل سنت والجماعت منغا تاسو اهل سنت والجماعت یو خاص اهل سنت والجماعت بس چې د پیغمبر او د پیغمبر د احادیث او تابعداري کو د اصحابو او تابعداري کو د سلف صالحین او تابعداري کو من اهل سنت والجماعت دا ابن عطاء رحمت الله علیه معنى كي ده صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم ثابت وسات منغا بصراط مستقيم ده صراط مستقيم ده صراط الذين انعمت عليهم لا رغا كثانو شتا انعام کرے پدای باندې تا انعام کرے پدای باندې انعمت عليهم انعام نکړے پاد اوز دا بدل راغی دا اهدنا صراط المستقیم صراط الذین دا بدل لخا لکلنا نو تکرار دا عامل اغران غداده صراط اهدنا صراط الذین انعمتا ثابت و ساتی منگا فلار دا کسان جتا انعام کرے پا ایمان انعمت علیهم جتا انعام انعمت ایوی بر اجمال لے دا خو اجمال لے د دې تفصیل ګوري سورې نساء راواله التکی ویتو الله والرسول فاولائک مع الذین انعم الله عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دا دې تفصیل دې دلته انعم طبعا اشاره وکړه انعمت عليهم چې تا انعام کړې پای دلتا طالبانو منتا اللہ تعالی زموقا جزانیو انسان دیر خلق الانسان ضعیفا دیر ضروریات دی دیر حوائج دی دیر تکلیفون دی اللہ تعالی طول حذف کل پریدا دغا موایا دغا مغوارا دغا اسی درکو مان اغا سوالو کا کی دی انسانیت دارو مدار پر صراط مستقیم باندې دیکھا کہ صراط مستقیم باندې روانی نو انسانی او کہ دی صراط مستقیم نہ خطا شوی نو انسانی اولائک کل انعام بل هم ادول زناور دی بلکہ زناور نہ اللہ دی ذکر اللہ تعالی نے دی دعا من تے انتخاب کو خواہ چی نور دعا مغوار رانا زچی در تکم وام آغا دعا مانا غوار زکا چی انسان پاتی شی مقام دی لوی شی مرتبه دی اللہ تخا تیر لوی مرتبه بدی شی خوشی تپ دی لار روانی نو ممتع الله تعالى د دعاء رات الله تعالى وخولا شي دار تواي دا دعاء رات غواري ذكر دار مدار الانسانيه بصراط مستقيم باندې که په صراط مستقيم روان انسان که په صراط مستقيم روان انسان نه زناور کې د شماري اولائک کل انعام بلهم ادول اولائک شر البریہ دا ناکار د مخلوقات طریقہ سم بکم عمی راند دی گنگان دی راند دی گنگان دی رون کن گن دری والا دا فی پی اولا گولی خواه چی کن یا رون یا گنگی او خری نو پا پی سب ایسو گواق لی دا دا کافر و ایسیت دی خواه دا خلق کافر نی بی جنی قرآن ور تا کافر خی راش دا کافر و دا ایسیت دی خواه ہاں خوڑا اندھے دی کانے دی گنگان دی اتور پتے چیچے کی گئے دل تک اللہ تعالی ذکر دی سوال انتخاب کو شدہ مانا پس تا ختم دا قرآن نا سرد لباب نا مانا دا سوال ہو کئی دعا قبلی گی او دا سوال رانا ہو کئی خواہ تا سو پوش ہوئی ذکر انتخاب دا دی دعا ہو کو چی پا دی سرات مستقیم مانی روانی مرگرے دا انعمت علیہم سرا او پا انعمت علیہم کی راغ لی دا مغدوب علیہم اد دوالین بچی کمال تبرسی خوا کمال تبرسی چی دا مغدوب علیہم اد دوالین دا بچ شوی او دنیا مغدوب علیہم آغا کی را گیر دا په دوالین کې راګیره ده یهود او نسوارا خا یهود او نسوارا د دې معنا یهود او نسوارا یهود او نسوارا دي نو ګوره قرآن کې الله تعالی موږ ته په اجمال کې وایي چې دو فرقو نه ځان ساتئ کافرو نه ځان ساتئ او په کافرو کې راته ښیي یهود او نسوارا ټولو کافرو نه ځان ساتئ خو د دې دوو نه ځان ډېر ساتئ غیر مغدوب علیهم ولا الدوالین مغدوب علیهم اد الدوالین یهود او نسوارا د دې نه ځان ساتئ د دې دین دل خرابئ وطن دل خرابئ عقیده دل خرابئ نظام دل خرابئ حکومت دل خرابئ د دې نه ځان ساتئ دا دوی راته په ټولو کافرو کې راته دا دوره دغه ټول رامي ته موږ شریکوم دې تحریم دې لګیا دي په دې کډی کډی جوړای لګیا دي خفایې خو موږ کې ګوتې نه وای او دا راميان په مسلمان تباہی کې لګیا دي شپه راز چې مسلمان به څنګه تباہ کو دای کې به څنګه اختلاف پیدا کو دای کې به فرقې څنګه جوړو دا فرقې را کې جوړ کړی ښا دا فرقی را کی جوڑی که کنه دا علی حدیث دی دا عثمانیان دی دا فلانی دی دا فرقی دی جوڑی کری دی خواب نو دا دی دا فرقی واریت جوڑ کی بیا یو بل سر جنگی دی یو بل خلاف یو بل پسی منزونه نکی وشوی دا دی پیداوار دی او دا دی روپو دی پیسو پیداوار دی ا د وسنه نه ده لا هغه معتدله د خوارجو د وخت نه را روان دي او دا خلک نه پوهیږي خانه وشوي دا خلک نه پوهیږي امت داسې تفرقې ته راوستې ده چې هغه یو بل پسې موز نه کوي داسې حالت ته راوستې ده او په دې نه پوهیږي چې دا چا راوستې ده دینې کسان ګرځئ پیدا کړي دي دا اوس مسلمان ته کما نغمه پیش که تاسو وایي هغه جج زناور څه حکم کړی دی چې د قادیانی هر څه آزاد دي ورته هر څه آزاد دي دا د یهودو شوشه ده ښه هغه یې ورته وویل چې یاره راشئ دی خو دی راځم نشته دی داتي قوم نجي دكم وديرا دا مينش لدي راشة داتي شوشة پاكي پريدا شي خلاف تراشي دل روز بجور شي دا كافر مقينا فايدا خلي تيني قوم مشرني وديرا دمني يو وديرا دمين قبل يوسو يو ويدين قبلهم بل ويدين قبلهم داتي ملك تاتو لدل دي داسې ملک ما په دنیا کې نه لیدلی خان نو هغه رامیانو په کې دا شوشه راغلی دا جج یا لیونی دی یا ځناور دی یا لیونی دی یا ځناور دی چې د ده وخت کې دا خبره کوله دا د هغې په اشاره یې کړې ده خا په خپله خو دا جزان خبره نه شي کولی دا چاړاګان دي نو مسلمان یې په دغه کې راوځه چې اختلاف پیدا شي لیکن منگ دا ملک خیال ساتو دا قوم خیال ساتو پوشوی او منگا پا داغا مطلب آنی منگ لکو لاریو ولی دا من فوج مسلمان دے پولس مسلمان دے قوم مسلمان دے نو قادیانی با پاکی دا کمی را دی خواستی یادا جج ران غیو سوکی زان پا شاک گتا کئی کن نور سا چل کئی گورنری دا رلر نکو دیم دا کئی او یا دا مسلمان جنگی خواه دا مسلمانان جنگی چی دی پا داغی که راشی دا دا یو مقدومون علیهم دا دوالین کار دا دی دا کار دقا دی خواه او تاسو او گوری دا مده التنه دیک خبر دی تراغلی چی دی دا داتی او که خواه پروگرام التنه را دی او کهی پا دی ماندی دا خوشتر بیموار دی ان صراط الذين انعمت عليهم شتا انعام کړي په دایمان دي غیر المغضوب نلارد مغضوب عليهم چې غضب په کړي شوی دي ول دوالین ان لار د ګمرا چې مسلمان دومره یریږي یو عالم راته خبر کولا شبیر احمد عثماني د تفسیر عثماني ورته نه وای دا کې د نه د عربو چاپ کو نایو این دیگه یهود و نصارا و نوم را دی نو غینه پا حدیثی ورطا ثابت کل حدیثی ورطا اولی کل نو پس تاین اغای اولی که خواه اغای دم را دا یهود و نصارا و غلامان دی یریگی نو غی ورطا اولی کل نو پس تاین ادا شاق مغدوبون علیهم استق قرآن برطا مقی وی وغدب الله علیهم و جعل منهم القردة والخنازیر و عبدت و عود دا د خنزیرانو د شادوګانو الواد دی ښه او تی تابیداری کې ولد دوالین اشتروا الدلالته اغسې دی دلالت نو دوالین شو کنه ولد دوالین او نه لار د ګمراهانو نو یهود او نسوارا دا الله تعالی د مسلمان د یهودیانو او د نسوارانو نه اوساتی سمر مسلمانان چې دی خدي سړي الله دې دا غي د عادت او اخلاق نه بچو ساتي الله دې د مسلمانان په حال باندې رحم وکي الله تعالی دې موږ تاسو له استقامت راکي نو او دایوي امين قبول کې الله تعالی دعا زما امين د قران نه نه دي دا د قران نه نه دي او مراد د قران دي مراد د قران دي او امين د قران نه نه دي خو جبرائیل علیہ السلام آمین وی نو رسول پاک آمین وی نو منگا آمین وو ولا دوالین آمین وو کنا آمین سدا استجب دعائی قبول کی دعا زما یا اللہ ما دا دعا وکړه برا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا دوالین دا دعا می وکړه دا قبول کی استجب دعائی قبول کی دعا زما آمین دعا دخا آمین سره دعا ده او دعا په پټه باندې خلا که په جهر باندې خلا په جهر باندې جایز ده اعلا شده اعلا په پټه باندې ده اخفا اعلا ده او په جهر جایز ده نو شوافی په جهر وای آمین ټول بشغی کی او منگا اعلا پسی دخا اعلا سدا آمین زان سروا یکن چی دی مولی سے ابدا کم ہوئی دا ام دما قیدا دا دغه غوالم دغه باندې مکلا کو ساتي دغه باندې مکلا کو ساتي نو دا امين دعا دا استجب دعائي قبول کی دعا زما خا یا الله تعالی زمو دعا قبول کی نو دا امين تو قران نه نه دي او مراد دو قران دي دا تقديرات طول قران ني مراد دو قران دي لك واسال القريه سوالك لكلنا نو كل خو گتو دوتو توي نو التا من جاو واسال اهل القريه سوالك د اهل لكلنا دي خلقنا سوالك وشوي دا تقديرات دو قران نه دي مراد دو قران دي مراد دو قران دي اسی قران نه جوړيږي واسال القريه اعتراض گټه نه سوال کې دا خو جماعت دي نه څنګه سوال کې خبره دي غلطيږي نو الت تفاسير وي واسال اهل القريه سوالك د اهل لكلنا دا تقديرات دو قران قران نه دي او مراد دو قران دي امين دو قران نه نه دي او مراد دو قران دے آمین قبول کی اللہ تعالی دعا زما آمین سمانا قبول کی اللہ تعالی دعا زما بدا خبر دی پروش بھی جمعی رضا انشاءاللہ نور و بیادو دو معنی با کو پا الحمدو کی علی فلام کم علی فلام دی او پی ایاک نعبدو و ایاک نستعین دی دو معنی با بیا کو که خیری لفظی معنی اگر بیا کو دعاو کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله جميع رضا شاهد ومشهود كرازي خدای پاک زمونږه ټول استقامت نصیب کی الله تعالی طالبان لا دا پڑھ کے راسخ کی الله تعالی د دین د قران شریف د خدمت واخلي الله د دې تولنا علم با عمل ولا ورکی کورونو کی خیر کی استقامت ولا ور کی اللہ تعالی دی دی قوم تا دی ملک تا دی خیر کی اللہ تعالی دی زمون اساسو لٹولن رضاشی حوائج ضروریات اللہ برابر کی اللہ تعالی دی زمون اساسو لٹولو خیر نصیب کی تے چاکور کی بیماری دی اللہ تعالی غ بیمارے لری کی اللہ شفا کاملہ ولا ور کی مسافران دی خدا پاکا ټول په خپل مقاصدو کې کامیاب کی زمونږ دوستان دي دعاګانې غوښتي دي الله دې ولې دنیا د آخرت خیر ورکي څو بیماران دي په کورونو کې غنانه دي که نارینه دي الله دې ولې شفا کامله ورکي طالبانو ته دې الله تعالی علم د قرآن ورکي څوک چې دې امداد کوي او خدمت کوي الله دې ولې د دنیا د آخرت خیر ورکي برکت ورکي چا دعاګانې غوښتي دي الله تعالی دې او دعاګانې د هغې په حق کې قبول او منظور وګرځئ څوک عمرې لتلي دي الله تعالی دې په خیر راولي الله دې ټولو له استقامت ورکي چا الواد نارینه ني الله دې ولا صالحه الواد ورکي الله تعالی دې ملک ته خیر کې دې قوم ته خیر کې خدای دا مفسدان قادیانان هغې بیخ بنیاد وباسي خدای سو چې دې مرګرتیا کوي د هغې هم بیخ بنیاد وباسي الله تعالی تدی پاکستان حفاظت ہو کے لیکن قومی مسلمان دے پولیس مسلمان دے فوج مسلمان دے خدای دے حفاظت ہو کے دا پاک شیطان راغلے چرتا یہودیانو نسوارا و نقصان کر دے خدای پاک دے ہر صدف رفی کی اور دے مل حفاظت دے اللہ ہو کی ساس و زمان دوستان احبا دے اللہ طول خوشحال ساتی زمان یوم ارگر دے باہر ملک کی نظیر نبی دے اللہ تعالی دے اغبشی خوشحال ساتھی اللہ دے والا لوی برکات ور کے اللہ دے خوشحال ساتھی ساسو زمن پکورونو کے دے اللہ بیماران جوڑ کی اللہ تعالی دے برکت راولی رمضان دے اللہ پا خیر مانی تیر کی اللہ دے تاسو زمن ذہن تا اڑونو تا قرآن راولی اللہ تعالی دے زمن خفام کی نتیب کی اللہ تعالی دے تاسو ننورو تا اور سی اسو چی ساسو خدمت کی پدی کلو کہ اللہ تعالی نے رغیل لوی اجر ور کی بدلی ور کی اللہ یٹول مریضان اللہ شفا ور کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین